ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأثرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مت وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك يا كنشما تلاوت کرده ده سورت المؤمنون ده یو درشم آیات سخ شروع پر یو سلوشتم آیات بند ختم شد رابط خدا ما قبل سر پرون مجروه ده جه طول قصوه ده چرا روانی چه ده قصیه ده ده غدا پارا لو تالا ذکر که چه ده غدا توحید تاکید کوی که پا غدری طریقه سر چه یو طریقه ده غدا و چه ده هر نبی چرا غلی ده و خپل قوم تا یه ده توحید امر کرده چه ده علا عبادت وکی نو که ده مهم مسئله نوی نو مال ویا ده ده غا امر ده نبی که و خبال امر بورتا کری وی خبری ویل ده غا زای شروع کور دوه مواجه ده تایج ده و چه ارچه چه ده ده غا توحید سی انکار کردی علاقه قوم تبا کردی نو درای مواجه ده تایج ده و پکشی که چه ده ار نبی تالا و تالا خوارق العادات شیان پر لاسور کردی و چه موجه معجزی بلو و ده معجزی ده چه ده پارو کردی و چه ده توحید بخلق و منین و ده غدرو سر و طریقو سر پا اره قصه که ده غدری طریقه پا کارات چه اغتا توحید تایید بکی نووز پا ده قصه پا سلسله که ده بل قصه ده چه ده نو ده چاپ باره که ده قصه پا دی که ده تفسیر اختلاف ده و ده دری سرات مخ که در دیه ترسیوی دی پا خواه چه پاگه که سورت اعراب، سورت هود، سورت شعراء و دوگو که اکثر زای چه بود نوح علیه السلام تر قوم روسته با دا عادیان قصه زکر کده نو دلتو خوم دا نوح علیه السلام قصه چه پرونزی کس و نو دا که دایست دا عادیان و سر با آره لده دا با دا عاد دا قوم قصه خود دلتو چه با او گره دلتو صیحه پکشی کرازی دا صیحه چه دا صیحه چه و اغیب دا عادیان و دا پاره نو و غو دا پاره با جی سرسور زکر سوی نو دا صیحه تولی تا چه بوری چه دا با دا سمودیان و قصای دا زای تا چه بوری او دی خبری تا چه بوری چه دا نوح علیه السلام در قوم رستا چه دی اکثر پا دوغ درو سورتوی که چه دی اغا قصا دا چارا زی اغا دا عادیان نو دا دوی خبری چی دی پا داغ نو مپسیرین دلتا شکمن دی چی یا با اغی یا با حقی. نو اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی وی دا قصه یا دا عاد دا یا دا سمود دا خدا خوام دی دا نوولی دا شکمن است و دا خبار چی یا اغد یا اغد خو الله پا نامن دا دیاد کلی چی یا عادیان یا سمودیان چی یا قوم دا سی بل پیاری مش پیدا کرد الان چی عذاب تو بگره عذاب چې دی هغه داسې ذکر سوی دی چې هغه لکه د چا هغې هغه لکه د عادیانو یغې د سمودیانو یغې او دې خبرې ته چې وګورې چې اکثر د نوح علیه السلام تر قصې وروسته بیا د چا قصه ذکر کېږي هغه د عادیانو دا ذکر کېږي نو دا به هغه یي نو داسې اوس دا تفصیل زه راوایم پښې کې په ترجمه کې الله وایي ثم بیا سمه یې راوړئ معنا وروسته تر چا تر اوغه نوح علیه السلام تر قوم نو څه ډېر عمر باره تیر شو بیا نو څه وسول چې معنا هغه هلاک شو هغه قومونه خو نو غرق شول ثم بیا انشأنا موږ پیدا کړ من بعدهم وروسته تر دغه قوم د چا د نوح قرنا آخرین قرنا یو قرن چې موږ یې پشت بولو بسته پېړۍ یو قرن یو نسل جماعت و ډله چې ورته وایو نو موږ پیدا کړه قرنا یو ټولۍ و یو ډله آخرین نور دا مو بیا پیدا کړ بیا دا قوم سو بیا انسانان سو بیا و چا ته ضرورت پیدا کړي و رسول ته ضرورت پیدا کړي چې لار ورته وشي ولې انسانان خو د دین لار په خپله نشي وړلی چې هلته یو رهنما و لارښود نه وي ورسره نو نو مو څه وکړ په ارسلنا نو الله وایي موږ راولېږي په رسالت سره فیهم په دوی کې رسولن یو رسول ګوره د رسول تورې ذکر کړي نوم یې وانخیستی چې یا نوح ورته راواستول شو نو هغه قصه خوا د تېره شوې ده یا د مثال په تور هود علیه السلام چې د عادیانو د پاره چې هغه مو راواسته یا مصالح علیه السلام راواسته چې د سمودیانو د پاره نو ځکه بره خبره ورکړل شو چې دا اوس هغه قوم دی که هغه قوم دی خو الله د دې رسول په یو رسول باندې یاد کړي نو نو دلته در نوح وروسته خو اکثره دغه دوی قصې چې دي نو یا به هغې یا به هغې نو فارسلنا موږ راواسته فیهم په دوی کې په رسالت سره رسولا یو رسول منهم د دوی د جنس څخه د دوی د قوم د ټبار څخه د غسی انسان دا مو پکشي کې راواسته د څه د پار د رسالت بیان یې اوس کې چې رسالت سړی څوک چاته لیږي خو یو خبرې ورښولي چې پلانې ته به داسې ووایه نو د قوم ته چې رسول رالیږي څنګه پیغام الله ورکوي ان داسې راواسته ورته چې ته به دوی ته ووایه اعبدوا الله اعبدوا تشي به ټوله عبادت کوي الله د الله پاک دغه خبره بیا د چا سره شروع کړه د الله د عبادت یې ورشروع کړله د بل ځای نه دره شروع کړې نو دا توحید مهم سو دا غدی د جنبی امر ام دا غدی د چان امر کړی د عبادت شته سی عبادت وکي الله تعالی ما لکم ما نست لکم تسلر من اله هیڅ یو معبود بر حق غیره ما سوال دغه الله عز وجل څخه دا دغه ما نست لکم تسلر من اله هیڅ یو معبود د جسر بد بر حق تو روایت کله بر حق توري ونه وینې دی به زموږ د پاره معبود وږي نه څو خبر کول کوم او یو بت ولاړ خو دي دا قدر دی معبود و مګر هغه خو باطل معبود نه الله دا د الله په امر چې دا نبی ورته ویل چې معنا بر حق معبود تسنه لري ما نستلکم تسلر من اله هیڅ یو معبود چې هغه بر حق معبود وي غیره ما سوا د الله څخه افلا تتقون ان ايا فلا تتقون نو تاس نبی رجی دا اللہ سا غفا دا شرک کولو کنو دا اللہ سا ما سوا شتیس دا بلچا عبادت کوی او حال دا چه پا حقیقت که بل معبود گر سرا نستا نو دا اللہ سا دوغن حیار دا شد دریر دوغن زنی بیریر نو چا غوی دا ما سوا بل معبود نستا تا پر اغا سر بیار رکم رکم معبودان چشکر جور تا جور کلی جنو که دایس پا خبر بانی خوی ایر جنو نو ایا فلا تعقلون نو تاس دا تتقون تاس دا اللہ تعالی سخن نبی رجی تقوا نکوی دا خو د دې دعوت سو مدعای ورته کشه شو بیا اوس وګورئ چې دغه نبی د دعوت په مقابله کې څوک دریږي دغه بیا الله درشي د الله خبرې درواغ نه دي د شک وتلی چې اول به خانه کار ورته کیږي چې دا داسې نه کیږي هر خان نه یادوم ادي الله معرفي کې چې دغه خانان چې د جن سره اړه نه لري د بجنی وخاتې زوري نو د مقابله ته اول دی قدم راوخ وقال ورته ویل الملأ سرداران من قومه د قوم څخه ده چې هغه مشران و سرداران و هغو مګر و ګردو نه الذين كفروا الذين هغه سرداران کفرو چې هغو کفر کړی و منکر و وکذبوا او دې درواغ ګڼل کړي و په کومه خبر بلقاء الاخره بلقاء په ملاقات سر الاخره د اخرت و د قیامت دغه د قیامت د ورځې شخه چې شي و دغه تکذیب کوي چې بل قیامت بیا چیر و چې بیا قیامت کیږي انسانان بیرته راځي باندې کیږي دا ورن سبب لا دی ملایا چې بیا سره راځوندې کیږ نو دی کوپر کړی دی ولې د کوپر په تور ته عبر ځنی وکی نو چې کوپر خداغه د شپه مونته ویلای کی کوم شین چې کرسی بیا غرد نه مانی خداغه خبره مهم ټکی دی چې راپورته کیږي د آخرت اصل نه مانی نو وی ویل سردارانو د قوم څخه دغه رسول الذين اغه سردارانو کفرو چې کافران سیوی او کذب او دې تکذیب کړی او درواغ ګڼل کړي او به لقاء په ملاقات سره الاخرت د آخرت ورځ چې هغه قیامت دا خدوا چکوپر او تکذیب الله پاک ما څو سره کړی و دغه ډیر نعمتونه چې د انسان لپاره موږ پلانین از وزک نه از وزک کیر بره د جین غاښ نه پجګیر چا څو ته وای دی نه از ولې دوری وست کیر هغه دغه یو اطرافنا و اطرافنا او موږ نعمتونه ور کړی و هم ودیت فی الحیات الدنیا په دغه دنیوي ژوند کې پر د نعمتو باران دین وږي به د سوي و نه لڅ به د سوي د مریض زم نو شس پنځ پنځ ټانه و بالا په ډوډۍ ماړه و پتن پټو نو دغه نعمتونه د انسان لار وکي دغه مدي الله تعالی په علت کې وای چې دیش دا تکذیب کا و دغه واجب و اعترفنا و اعترفنا او موږ نعمتونه ورکړي و هم ودیته په حیات دنیا په دغه ژوند کې د دنیوي دي نو د دې خبر خضر وسنه یاد کړ فقط دې یاد کړ چې دا د اس خلګو چکو پرې کا او تکذیب د اخرت کې کا او په نعمتو کې درغو جو غټاوه خبر نه دا د وس یاد دی و دا نه بیان ته څو وای بره ما هاذا الا بشر مثلکم بیا خبره دا غزاره شروع کړ د جهاله په ځین کې ګرد مردغه ده چې انسانیت وو نبوت سره ټکر ما در تور پرون ما چا مفسر وای چې دا بیا بل بیا کلی ده چې و ډبرې ته خدایي ثابته یا غنه دي سره ټکر چې انسان ته نبوت ثابته ده ستا په دماغ کې سره لیرې ده نو دا دونه نه پوي نو اول دین دغه بیا کلی سور شروع کړ ولما ندی هاذا دغه رسول چې د رسالت دعوی کی الا خو بیا دی بشر دا خو یو انسان دی مثلکم په مثال سره ستاس پر خدای هم دغه رقم یوستر کړي دیم دغه رقم خوراک دی دیم دغه رقم بجیر دین بس سر تر مادر دی بزرگ سو بر زنه ایم بزرگ دی د الله تر پر رسول دی زنه ایم رسول بلکې لکه د کسی بش ما ندی هاذا دغه سړی الا خو بیا دی بشر انسان مثلکم په مثال سره ستاس دا نو څوک وای دا سرداران د نبیانو په مقابل که و دا خپل قوم تو ایچ پکا ولی امکو دا خیوه خبر دوام ولی اکولو دای خورک کهی مم ما دا اغا شیانو چه دای خورک کهی تا اکولو نچتش خورک کهی من ها دا اغا چه پر لختم روڑی خوره دایم روڑی خوره دا دای ولی رسول سو چه زن رسول کهی رنگ پا دا روڑی که دو نزوری چه دای رسول کهی ما ولی نرسول کهی دا بل دا بی اکلی دلیلو چه مانا دا رسالت پا روڑی پا خوراک چه عرال لری نو چه زن رسول کهی رم دای ولی رسول دی یا اکولو دای خوراک کهی مما دا ها اغا شیانو چخه تا اکولو نچه تیس خوراک کهی من ها دا اغا چخه درائم ولو یشربو مما تشربو و یشربو دای چشل کهی مما د اغه شیان او د اغه زایو څخه تشربون چې تشرب کی خو زم د څاو بوچرم دیم د څاو بوچر وس د ته د جنت ته فلټر و بره اتلای نو بره موږ چې نو ذکر رسول سوي دین خو دا اغه بوچر چې د موږ چې د دغه ولو څخه د دغه زهان څخه نو دا بل دریمه خبر رسول نو دا معلومه سو چې د چش نه دی دین نه دی سلام ولا ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون برای وجه قوم تبلا دا خبر وکړه په مقابله کې د نبیانو ول وان ولا ان او کثیر خامخه اطاعتم تستابع داری وکي بشرا د یو انسان چاغي انسان وی مثل کوم په مثال سره ستاسي نو انکم به شک تس اذن په دغه وخت له خاسرون غټ تاوان یاست تر دغه نو بلا ول ګمړی نه جوړ شي دا خانان ګړ دی و د خپل قوم ته برابر چې د انسان پسې کېږي د په کول کې نو تاواني ول دی بنو تا چیر ګوزنه مرم درجه د تاوان او زیته بیا ول ته دا ول خبره ته دغه ته وګره چې برابر بیا قیامت تر ازي به سر دی وسله اچات کوي د ژوند شي او شي ګونو څخه به نصیب کوي نو کدا چې د سړی مې خبره کې امو توجه از دای بیا قوم ته انذار ورکي ول کې په کول وکړه ته با کوي دی بربادي دی نو دا اس ولا ان كثير خامخه اطعتم تس اطاعت وكي بشرا ديو انسان چاغي انسان هم يمثلكم في مثال سرستاسي انكم بشك تاسي اذن فدغ وقت كلا خاسرون تاواني ان خامخه اي يعدكم انكم برل ايا دا بلا خبر السور تمانا بنزم والايا يعد دي وعد دركي كوم وتشتا چا ان بشككم تاسي اذا هاغ وقت متم تشمرسي وكنتم او تسسي ترابا خاب وعظاما اربك انكم بشك تاس مخرجون بترئيس الكركيجي ده قبرو صدى داغه وعدي تستدركي بل خبره پر ودر دله چته پلان مرسي پلا خو دي ساوه خطر بیانو ته چې څه خاورې سه منه غوښې در څه توی سه اړیکې پاتې سه خو هغه اړیکې هم اخر په پای کې چې څه خاورې سه که نه سي ول نو شته دغه ذره ذره ټکه ټکه سه په خاوره ګډ سي او دوی به راته ته وایي چې انکم مخرجون ته سي بېرته راایسته کېږي بیا بېرته داسې انسان درڅه جوړېږي د قبره راوځي بیا نو ځې د حشر و نشر میدان دي بیا نو ټولو ته راځو د حساب کتاب بیا دا څنګه بېکلي خبرې درته کوي نو دا خې پنځمه خبره سه ورل دی تیسته داسې وعدې درکي ترجمې ته به متوجه است آیا یعیدو دا رسول وعده درکي کوم وته شې ته د کومې خبرې چې انکم بې شکه تاسې اذا هغه وخت متم چې تاسې مړه سي وکنتم او تاسې سي ترابا خاوري وعظاما او اډوکي انکم نو بې شکه تاسې مخرجون بېرته راایستل کړه کېږي د خبرو څخه دا خبره کوي هیهاته هیهاته لما توعدون هیهاته دا وایي اسمي فعل دی معنا یې د بعوده ده لیری ده تا پلانی خبره مکرر بیا کی ده تاکید ده پارول هیهات هیهات دیر لیری ده دیر لیری ده کما لما آغا خبری تا دیر لیری والی تو عدون چی تیسر وعده که ولکیر برال ده ولاکا پا نما نسلوش سر ورزی چی سر خبری سی برای بیر تراجبنده کیر دم با غصب و عبره دل که دایس خبری تا متوجه دم ده ملک صاحب خبره ده هیهات دیر لیری والی دی هیهات وان بیا در توام ای قوم دیر دیر والی دی کمی خبری لره لما و اغا خبری تا تو عدون چی تسر و عدا که ولکیج دا نصر لگیج عقل اگر سران منی دا غی مقابل اسول پا مقابل اکی دا غی رسول دا غی ملع ورطا و در یادر برای پا پای که دا خبری چود تا وکل دا غی ملع ول این هی الا حیاتنا دنیا این ندی دا غی این نفیت هي دا زندگی چې دا موږ سره کوو الا خو بیا دی حیات نجمد ژوند زموږ د دنیا دغه دنیوي بل ژوند به د کوم خو دې چې برا بیا موږ را ژوند کی جو برا بون بیا به چې شکر وکړو سره چې را ژوند کی چې جهان ګرته خراب شوی قیامت شوی ژوند دا غد چې دا وینه یې پر دغه باندې خوندونه واخله ان ندی هي دغه ژوند چې دا موږ کوو الا خو بیا دی حیات نجمد زموږ د دنیا دغه دنیوي ژوند نموت و نحیا تا غدی موجه یو نو یو مرکیج بل زیش یو مرکیج بل زیش بس تا غدی در وقت زمانه روانه و دا غدی ساده بل بیا ژوند نسته که دایسه بخبری تو متوجه است نموتو موجه مرکیج و نحیه او موجه ونجی کیج که تا دا خبر تا دی مرک و ژوند و منی که نو مریم دای اغا ندی من لی اغا باعث بعد الموت دای دا روزمره چه دا غدی یو دا پلانی که اکازوی پیدا سو ابلی پر جنازه اخستی برال دا غد ژوند مرک چه دا وسی موجه روزمره بینو دا غد سر روان دی و رست بیا بل دا سی علای دا ژوند چه گرد پیاب لارا ژوندی کیج بیا حساب کتاب اغا نست که دایس دا نموت و نحیات متوجه سوی است نو دا غد دنیا ژوند دی نموت و چه موجه مرکیج یعنی زنی د جنو د مرګ اعلان اوره و نحیا او ژوند کیر یعنی ځینی نور بیا ژوند کیر د بل بیا اوره چې د پلانې کا کاز وی پیدا سوی د پلانې کا کال مسی پیدا سوی دغه کیسه د بل بل کیسه اخواته نسته و ما نحنو بمبعوثین و ما نحنو او مجنی بمبعوثین برترا پاسول کړی کی دونکو برترا ژوند کی دونکو هغه کیسه نه منو د نبی سره دغه خبره موږ نه منو و امره د کیسه د ترجمه مو چې دا دغه سی ورته بل بس دغه قدر ژوند ځینی مفسرین بیا دا رقم وایي چې دوی ورته ویل چې ان ندی هي دغه زموږ ژوند الا حیاتنا دنیا مګر نه دغه دنیوي ژوند دی نحیا و نموت اصلي دغه رقم دی چې دا نحیا معنی پر د مخ و نموت روسي فقط الله تعالی سره جمع کړل برایت هغه ترتیب ما زیرو بدل کړی دی چې معنی نحیا موږ ژوند کې راول ژوند دې سو نموت بیا مړ کېږو وروسته بیا بل ژوند نشته کې دایس په خبره پوښت بس دغه اول ژوند پس یې مرګ تر مرګ وروسته بل ژوند هغه هغه دی وایي چې ما نحنو بمبعوثین نو دا آیات کې چې انا تر لا اوشتي دي دا نه منا چې هغه کتب خطا وتل دي الله دا غستر لا اوشتي ذکر کړل کنه چې ترتیب دا غره کوم چې دی چې الته کوم خبر بر لور دا ژوند دي چې بیا مړ کېږي بل ژوند نشته الله چې د دې خبرې تعبیر کوي ول نموت و نحیا بس مړ کېږي او ژوند کېږي هغه د ژوند خبره ورسته ذکر کړ هغه د مرګ د مخ کې او نور مفسرین وایي چې یا دا غ نموت و نحیا دی هم دا غره کوم ذکر کوي اولیا مرګ ذکر کړی او پسې چې ژوند ذکر کړی بره نو کوم ژوند مرګ زمراد دا غ د و نحیا څه دا دا اخرت ژوند مراد یا هغه نه بارل د روزمره ژوند کې چې دا پلانې وزجه دي پلانې مرس دغه مراد دي ان خو د مرګ د مخه ذکر کې حیات او سر ذکر کې ادي نه موت موږ مړ کیږو یو څه معنا چا دي نازا پورته کیږ و نه حیا موږ ژوند کیږو معنا چا دي پلانې وزجه دي پلانې وزجه دغه حیات ته مراد دي فات اوغه بعث بعد الموت هغه کې باری کې دغه حکم وکي و ما نحنو موږ نه به مبعوثین مثل فاتون کې نه مرتره ژوند کې دون کې نه یو ول ان هو اله رجل لا خروش ندی خطر الا دغه ملع چې دغه سرداران د نبی په باره کې ګړ ول ان ندی هو دی الا رجل مگر نه دا یو سړی دی افترا چې دی غوټه کول کوي علی الله پر الله پاک باندې کذب باندې دروغ برل دا نه دی مګر ری سړی دی په الله پس دروغونه غوټه کوي برل په الله پس لکه غوټه کوي چې الله داسې زه رسول کړم را لېږلی یم الله ما ته دا خبره کړې ده چې ودی ته به وایي چې یوازې زما عبادت کوي بل یې دا خبره راته کړې ده چې بیا قیامت کېږي باره بیا راپورته کېږي راژوندي کېږي بیا سوال و جواب ورسه کوي برل دغه ګرده په الله پس دروغونه دی غوټه کوي الله نه دي ورته ویلي نه دی رسول کړی دي نه دغه ورته ویلي چې یوازې زما عبادت کوي نه دغه ورته ویلي چې بیا آخرت راځي باره بیا سوال و جواب راځي این ندی هو دی الا رجل مگر نه یو سړی څنګه سړی افترا چې دی غوټه کول کوي عاد الله پر الله کذب د دروغ و ما نحن له بمؤمنین فپای کې ملکان صاحبان خبر ورته اعلان کړ و ما نه یو نحن مشخو له دل ر بمؤمنین تصدیق کول کی بهره له مشخو سیس مشران یو بهره له مشخ خپل نه مون دی کوس کار کوس نو قوم کې ولا چې معنا چې زنه فزم تنو څنګه چې ختم زما د پارټی نه خو زیایم نه منم چې په همدا اله دروغونه په خدای پاک سوې نه اعوذ بالله تر دا غزا پوری بیا د اوغه سره څه اول مدعا کړن شول چې دغه رسول و دې قوم ته راستول سوی دغه د رسول دعوت و دغه د خپل جواب او هغه مقابله کې په عین حال کې نبی علی السلام ته تسلیم ورلره ورکړ چې دا ریواز تاسو د اکثر نه د شروع خلګې نه مانی دا د هغه نبیان سره هم وسنه د نبی علی د هغه نبی ته دغه رسول چې د سرداران ته خبر ترجید وکړي نه و مانی وسنه د وارد قال دو دغه رسول ول ربی ایز ما رب اون سرت کومک وکنیز ما د پار د انتقام د پار د کسات اخستول یا پک نو زخو عاجز ام یو سره دی اچ کرد سرداران سر لاس سره ور کی مقابله شروع نو ته به امداد وکي زخو بل کومک نه لار ربی ایز ما رب اون سر کومک وکنیز ما د پار د انتقام اخستول د پار د کسات اخستول د دغه ولی بما په سبب دا هغه کذبون چې دوی تکذیب وکړي زما دروغ غنل زما وکړه خو ستا پیغام یې ورته راوړي نه مني نو چې نه مني نو خو هغه دیزه شرمنده کړه ما دې د مثال په تور سپکې خبرې کې الله پاک نو امداد مې وکړه چې انتقام ځینې واخلو الله تعالی د سوال قبول کړي نو څنګه وعده ورسره کړي قال الله عما قليل بخد زمانې څخه به څه شي ليصبحن خامخا به دوی وګرځي نادمين پښیمان دا عما قليلين چې دي اصلي عن قليلين دي عن قليل بيخد لږ وخت دا ما چې دي دا تاکید د دې قلت په وکی چې پلاخو قليل لږ دوای بیا دا ما چې راس قليل لما كثيره ما په عربي کې راځي دا ما تاکید ارجوال کی بهر نو موږ وای قليل لږ عما قليل بيخل لږ فرم دا غس تاکید پک شي کې راس نو قال الا وتل عما قليل دي بيخل لږ زمانه څخه به چې معنا د لږ وخت څخه به لوس بيحن خما خادي وګرځي نادي من په معنا برل نو پرګه خبرو به بیا دی ول چخبل په معنا چې دا ما څه سپک خبرې نه به ته وکړي هغه به نو څه وخت سي د دې الای وای فاخذتهم الصيحه فاخذتني ويني ولهم دي الصيحه وصيحي ويني ولا صيحه معنا هغه دوه معناي بلري یوا معنا چغه د چبیو د ملک په زیرعه باندې لو بعد چغه پر وسوله چې بار دی هلاکس و زاری و چودل کې دغه د چغه معنا وکه نو دغه ته چې وګوره برای دا کې دای ست سمو جانو سره اړه ولري مګر دې خبره ته چې بیا وګوره چې د نوح علی السلام تر قصې ورسته خو په دا څو سورته کې چې مثلا هغه سورته اعراف او هود او شعراء کې خو چې و د عاجانو قصه ذکر شوی نو دا کده عاجانو چې د عاجان د خو بیا صحه نه ده خو بیا باج سرسر او چې معنی الله تعالی وی سلیپ راوسته بعد به تر رانی سپورت به کې خاص په دا کلګي و نو دلته خو صحه ذکر شوی دا خو د عاجانو نه ده تفسیر شری په ادوار احتمال لري و یا صحه کده باج سرسر په معنی راځي د دغه عذاب په معنی سره امر راځي دو معنی عذاب دی مبرای بعد ندیم رد فا اخذت وینی ولهم دی الصیحت و عذاب وینی دا غدا عجان قصاده معنی اللہ و تعالی غدا باج سرسور فا عذاب تعبیر وکی نو باج سرسور نو ندی عذاب نو زینی مفسرین لدا وی برا وی وی دا عجان و سر چو لکه باج سرسور چو سرا و دا ملک اغکرر امور سرا و دوار و پرک نسته که دا سمو جان بول ام سیدی سی حس اواز ور سرا و که دا عجان بول هم اواز ور سرا و لکه باج سرسور چو ور سرا و دا عجان دا پارا گای گای باج سرسور ذکر کی گای آغا اواز ذکر کی ولی خود دی دا حلاک دا پارا دوار طریقی اسلام عرصی وینو نو خلاصه دا خبری دا چی یقی کینی مرلس ویل چې دا د سموجان قصه وکړه د عاجان ولې خو هغه نبی الله په نامه نو کې راته ذکر وس کې هود علی السلام ذکر کړی موږ په دلو چې د شک وتل د عاجان قصه کې صالح علی السلام ذکر کړی د شک وتل په دلو چې د سموجان قصه چې هغه پر رسول یاد کی نو د صحیح د تور چې موږ کار واخلو صحیح بد واړی معنی وي درم د عذاب معنی راځي د زباج سر سر په معنی سره راځي نو چې کوم معنی د تمراده انو بر چې موږ د صحیح کا د چی معنی ځنی واخلو امسی یس شغه صحه هغه اواز ته ویل کیږي کاغه باج سرسر چې نو تق عذاب دی واخته نو برخ باج سرسر ته صحه ویل کیږي عذاب ویل کیږي نو د دوار کېدای شي خبر الالاوی فاخذت ویني ولهم دی الصيحه عذاب دا ترجمه یې بس دا ځکه شو ورده بر په دوار کې زوت تطبیق کیږي بالحق دا ویني ول په حق سره اخلق نو برای نو عذاب نو عذاب و معنا چې د خلاص یادو لاره نو نه ودا دا صحه ته چې برای فری وخه مخ نه ځنی وتی نو ویني ولدی الصيحه عذاب بالحق فحق فرشته اسره فرشته عذاب دانو بل پل د خلاصون لاره نو نو سو سو فجعلناهم غثاء فجعلنا نو موږ وګرځولهم دی غثاء پچخل غثاء چې دی پسارا کې دا روجی علاکو کې څوک سیر نو چې سلابي بارانونه راشي رود نو بار څوک په ساور ته وای پر دا ساره بارنو د حیا دي د پسو پچی او دا خاشي او پرورو نو لرګي او دا سره جامي په ساوي کې بارنو چې ماز د رود خو نه کېته شي خلګو نو بارج ودونه راخصي برای سره راټولي بیا ګرځ د کال روټي په پخې نو دا دغه څه خوشدي بعد د لرګي کار نه اخسته کیر منه بیا پیږی شي بارن په چخل بولي څوک په اوتل بولي څوک زګ بولي دا ادا سره راټولي الله وې دي دغه څه پیږی بار خری خری پراته مردرسی و مړه ولکاغه پوتل او پچخل چا غرود را ولی دغه سم وګرزول دغه عذاب را فجعلنا مجرزول هم دی غثان غثا معنی دغه خس خاشا وګرزول دغه لکاغه درود را ولی سوی پچخل دره کم سو فبعدن للقوم الظالمين ففایکنه چې سختن کیږي علاوه فبعدن نو لري والی دی ود اعلی در رحمت سخت للقوم الظالمين واغ قوم تجاغ ظالمان جنودي جدا لا در رحمت قرد مرديري فدغس لعنه توجي اختاي نو فديق سكي ام دا خبر راو چ توحيد دا غس مهم خبر اسو دغه نبي دعوت متوحد ثو مقابل لا چا وكرا او تعالى وتعالى عذاب وركي پس حسر في عذاب سر يا اغ باج سرسر يا اغ چغ هلاك سو كنس پاي سنگ سر كفو تعالى پچ خل دا رقم پروتو نو كچير دا توحيد اصلي خبر نو اذا منكرين وي الله تعالى دا رقم كولن که دا اسمه خبر وسکویش نو دغه هغه تاکید په دغه قصو کې عادی ځنی وسنو هغه خوارق العاده قصه په دې ځکه چې د زمینه د نور رسول خو به معجزه نه راځي چې دا هغه معجزه نه چې شو معجزه چې هغه لکه د نوح علی السلام د بل د بل د بل د ارنبی چې د خپل معجزه وسره وسره هغه خامخه الله وسره وکړي هیڅ یو نبی الله تعالی به معجزه نه دی راځي نو الله عز وجل دې متحق انکار څخه وسنه فر صحیح عقیده جل الله تعالی ژوند او مرګ راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.